عیون اور دارنگی اللہ تعالیٰ ویو اسلمات اشارہ دوی میں ہوں اسلل دی چنونا دی حبونا دا خوگی حبو دی مزیداری بار طرف تبای دلی وکنوزین اور دارنگی دی چانا دا خزانونا مراد دینا موال ظاہر دی سر ضرورس بین ضرور داغی زان زان لخزانی دی دا ٹول روان دی اللہ تعالیٰ وی ماد دینام رو اسلل ومقام کریم او دا خیستا و خیتا و مجلس اننا بیٹ کنونا بارانا کا مجلس اننا بدی زان لجوڑول اللہ تعالیٰ وی دی ٹول مزونا می دی رو اسلل اللہ تعالیٰ چو غاری دی ٹول مزونا سڑے رو چد کے و بس یو زیتے و رسیل تے ختم کی کذالک کذالک فعلنا اللہ تعالیٰ وی داس منگا اکلل وعورسناها ورکل منگا دا بنی اسرائیل بنو اسرائیل تا وعورسناها پاتکلل من ها دغا باغونا دغا چینی دغا خزانی دغا خیستا مجلسونا چاہتا من پاتکلل بنی اسرائیل بنو اسرائیل تا وعورسناها ترجمہ میں سوکل پاتے میں بنی اسرائیلو تا مدافری خود لگئی تا مفاتک لگئی ظاہراً پا دیبانی دا اعتراض دے چی دا فرعون دا قبطیان دا حلاکت نرستو چر تا ندن ثابت چی پہ اجتماعی طریقی سر دا خلق بیا مصر در آگری او کچر تا دا یہود و دا عیسائیان سا تاریخ ماریخ یا کو گڑ وڈ دے اخو نمنو زکا آگئی چی پائی کی کمی غلطائی کئی اخو معلومی خبری دی نبیا دا آیت مانا چی واو رسناها اللہ وی ورم اکل دا بنی اسرائیل تا سنگے ور بنی اسرائیل راغلی نبی تاستمائی چی اللہ ما روح المانی صاحب روح المانی اگر چی کم جوابو نکڑی دی دیر مہدار حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اللہ تعالی وی دانوار کل بنی اسرائیل تا خوب چر تا پا یو آیات کی نشتے جسم دستی دا دی دا غرکی دو نروس کما دی لداور کڑی دی یو آیات کی چر تا دا لفظ نشتے اور کڑی دی رستو پادشاہ سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کی بادشاہی پا دی بانے دی چاہو سلیمان علیہ السلام سوک دے بنو اسرائیل کی دے کنے دے اور پا دے ٹورا خطہ بانے بادشاہی دی چاہو اللہ تعالیٰ ویدہ مور کڑی تم دیکھے خدا نشتا چکنی خام خواہو سے ور کڑی دی سام دستی دے دی دمار دیا رستا اعتراض نشتا جرہ نشتا اور حضرت قطادہ ہوئی تعویل معویل پا کے مکہ ہوئے تشبیح پا کے جوڑا کہے ورمے کے بنی اسرائیل ہوتا ہاں پشام دا دغا نہرونو دا دغا خزانو دا دغا باغونو دا دغا کوٹو دا مجلسو دے پشام میں ورلا ورکلا لیکن سنگے چی قبطیانو تا ورکلو ملک شام تا لار اللہ تی بارکنا فی ہا پسفان فاز دی دیر لوے خیر پائے کے ماچولو زرخیز علاقی دی کل باغونو دی او ہر طرف تا ابو ابو دی اغیر ورکلو ورکلو دی واغام دا تیہ دا میدان نشکل دی رہوت 40 سال بعد او بیا حملے اکڑا نمو صالح علیہ السلام شتا نا حرم علیہ السلام شتا ہی وفات شوی دی او دا عمال خون اقبل وطن ازاد کرے او کنو ازاد کرے نو مسئلہ پا تشبیح بنا شو اللہ وی ورم اکڑا پشان دا دغا سیزنی چکم قبطیانو سرو چاہتا میں ورکل بنو اسرائیل تا بیام سا اعتراض نشتا او چدا مانا ہوتا ہے جپات اکلل من بس آخو بیا پاتی پاتی دی نو رست زمانہ کی بیا راغلی دیتا خص سوچ کر وعورسناها ورکل منگا دا یعنی پاتی کلن منگا دا خزانی دا نہرون او دا باغونا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہوتا دا ٹول موتا پاتی اللہ ویدئی میں ہوئی اس دل مخ کے نو او دا ہر سمیں پاتی کلن بنی اسرائیل ہوتا مس کے خدا واقع بیان شو اس فرعون خراوتے دے فَأَتْبَعُوهُمْ رَوَانْ شُلْتَا فِرْعَوْنِيَانْ هم دلی بنی اسرائیل پسی مشرقین پس خطو دنورنا اشراق رناوا زلی دلی انور تالش پا غریبانان پیدل مزل کرد او دی سر خدا سن دی او تا بلاغان دی یو سات کے دیر مزل کئی چکل دی روان شل فرعون تینا مخی دی فلما ترا الجمعانی کل چه مخامخ شد دا سر دوال دلی یو بل تا مخامخ شد دی اغیو لی دل اغیو دیو لی دل قال اصحاب موسى و مرغور ده حضرت موسى عليه السلام ان لا مدركون بشک منگلان دکڑے شو دادی دشمنان پر سربان درال لو منگنی سی اس پہ کی سپاتی ری منگلا نہر دار مکھتا سمندر دے تارے چ تبل لار نو او دغه درا پس یا گئی ٹاٹے وے دغه سمندر دا گئی فوج سمندر رو اس من کو بس گیر شو او منگلان دکڑے شو یعنی اس پہ منگونی سی آسی منگ بانے ظلم کو چھو اس رات رسکی اگا خلا پریدا قالوے حضرت موسیٰ علیہ السلام دویتا کلا بالکل نا قطعا دا سنی شکی دی چھتا سبونی سی زکا اللہ تعالی ما سر وعدستا دا نجات کردے تا سنی سلی نشی انما یا ربی ما سر رب دے یعنی در رب امداد ما سر دے خو اطمینان اور سکون سرا حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب ورکو او سیہ دین اللہ تعالی بخی ما تلار دا نجات سیہ دینی زردہ چا او بخی ما تلار دا خلاصی او دا نجات ما تبا اللہ تعالی اس حکمو کی او دا خلاصی او دا نجات لار پرش دا خبری کی دی فاو حینا وحیو لگلا حکمکم موسیٰ علیہ السلام تا انا غوحی او حکم دارے ازر بیاسا کا وحا پا دی امساق پا لباندی البحر داو بدا سمندر ورکد رز بس چسنگ فضربا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ گزار ورکو فن فلقا اوچی شوی اوچاو دی فن فلقا اوچاو دو دا سمندر انفلاق و فلق چودو توی لکی قل اوذر بالفلق التان دا سبا اوچوی شپیو قاش و رناخ کارش فن فلقا پس اوچاو دو دا سمندر فکان نشی کل فرقن حر ٹکڑا ددی کتاو دل عظیم پشاند غرلوی چو اوچاو دو ہر ٹکڑا دو ابو پشاند دیو غر سے نور سمندر مخدود بھی او بنا چلی گی او دا حصہ اللہ تعالیٰ دا سی پا ربانے ہوگی او دی پکی روان دی موسیٰ علیہ السلام ویزی بھی وعز لفنان از دیکھ لمن سمع التا الاخرین دا نور کسان سم مونو ہے دا غزیتا اللہ تعالیٰ ویما دا نور ران از دیکھ لے دیکھو میں تینا پورے اس دل آگئی پیرا سوچے انہ گوردن نشو وانجینا موسیٰ اور دارنگی نجات ورکم موسیٰ علیہ السلام ومم ماہو اور حقا مومنان اتا چھتا سر وجمائن طولتا میں نجات ورکو تا چیسو چھلا تیس ہزار کسان دیتا نجات سم ماغ رکھنا لاخرین بیا میں غرق لاغا نور اگا باقی میں غرق لاغا اللہ وٹول میں غرق ان نفی ذالکہ بے شک پا دیوا قی کل آیتا خامقا عبر دی دلائل لی عبرتو نبی وہ دی چار پارا مومن نپارا وما کان اکثر ہم ندی زیاد دی ایمان لوڑن کی دی کہ اکثر ایمان لوڑن کی نہیں خدا کش پگو لکو بنی اسرائیلی ایمان لاؤ دانو حکو فرمان نکلو وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْتَ لَهُ الْعَزِيزُ خَامَخَا ضرور دے پا دشمنانو الرحیم اور مہربان دے پا دوستانو قلو باندے اللہ علیہ وسلم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى حُکم لے گلو من حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دے خبری ان اثر بے بادی جلش بے بوزت بندگان زما انکم بتا کی اثر تاسو متبعون دقل کے دیشی تاسو پسی یعنی تاسو پسی بدا کسان رازی فارسل فرعون اولی گل فرعون فی المدائن خاریو تحاشرین جمک رو ان کی چپلا سیان اوی وچے انہا اولائے پتہ کی سر دابن اسرائیل شرزمتن خامخای او جماعت قلیرون لگ دے ملک کسان دے و انہم اور بے شکدوی لنا من لرا لغائزون خامخا غسک ان کی پکار کو ان کی دی و انہا لجمیعن او پتہ کی سر من یولوی جماعت حاضرون مسلح فوجیو طاقت والیو یا منگا ٹول دو بینا پا یرکیو فاخرجناہم اللہ ویو استرمادوی من جنات دباغنو ناچکم دی پا کناری دنیل باندی کرلیو وعیول اند چنو ناچکمی چنی دی پا کورنو دی پا پٹو کی جاری بی وکنو زنو داموالو ظاہر ہونا خزانو نا کاغد اسرو دیو کدس بینو دی ومقام کریم او دو خوب و مجلی سننا کذالک فعلنا اللہ و ادھا کار منگو کو و رسنا آور مکلو یعنی پاتے مکلل دا سیزونا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا فعدبعوهم روان شلدہ کافران مسلمانان پسے مشرقین وقت چاکی دا اگر خطود نور کی یعنی پس دا خطود نور نروان فلما ترا الجمعانی کلج مخامق شداد والا ڈلی یوبل قال اصحاب موسیٰ و یا غمر گرد موسیٰ علیہ السلام انہا لمدرکون بے شکا من خلان دکلیشو قال موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ بالکل لا انما یا ربی ما سر رب زما دے مدد رب زما دے سیہ دینی اللہ تعالی بخیمات الارد نجات فاوحینا الی موسیٰ حکم لکلم موسیٰ علیہ السلام تانی ذریب چوہا بی آسواک پدی حمسا قل البحر دا سمندر فن فلقا اچود دا سمندر فکان کل فرقن شو ہر ٹکڑا دا عبود دی کتاو دل عظیم پشاند غنڈے لوے پشاند غر لوے وعزلفنا نزدیک من سما دغه ځای تعالی خریم دانور کسان دغه ځای ته مو دوی نزدیک وانجینا او نجات ورکم موسی علی السلام او من هغه مؤمنان ته ما هو چې د سرو اجمعین ټول ته ثم غرقنا الاخرین بیا موږ غرق لاغ نور ان فی ذلک بشک په دی واقع کې لایتا خامغا دلائل لی عبرتون او دلائل وما کان اکثرهم نو اکثر د دې کافرانو د ایمان لرونکي وان ربک او بشک رب صالح هو العزیز خامخا زور اور دې په دشمنانو الرحیم اور مہربان دے پا دوستان اخبرو باندے وطلو علیہم نابا ابراہیم اصفال دے بیہی وطلونی بی ماتا جدون قالو نادد اصناما فنزل لها عاقبین قال حل يسمعونکم استدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ابتداء سورة کی دام صدا بیان شروع ہوا تو سورة شعراء کی یعنی بدی سورة کی بیان دا دلائل و نقلیو دے و توحید و بیوالی دا اللہ تعالیٰ بانے د دین مکه د حضرت موسی علیہ السلام او د هغه د امت بیان تفصیلا درو رکو ته وشو او ناظر د حضرت موسی علیہ السلام او د فرعون بیان شو او بیا خلاصه دار اعلی حاصل او انجام دا چې مؤمنانو ته الله تعالی نجات ورکړ او چې څومره دشمنان د الله تعالی دی د موسی علیہ السلام هغه غفلت دا دین دلیل نقلی دے پو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ باندے بیان دا واقعی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دام تفسیراً پا دی بنیاد باندے بیانی گی چھ دے کافران و با فخر کولو پا دے خبرہ باندے چھ منگا اولاد دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مشرکان دا مکی و قریشان و بداوی چھ منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اولادیو من تا عزت حاصل دے من تا فخر حاصل دے پا دے خبرہ باندے نا اللہ تعالیٰ ورطوائی چھ کل تاسو دعوت دے خبری کوائی چھ منگا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام دے نا ابراہیم علیہ السلام کو موحد اعظم آخ معلوم خبرہ دا او پا دے مسئلہ باندے اغسم را دن امروز یا دن نور کسان اسرات تفسیری مناظری کلی دی د خپل کور نه आवाज لې تر بادشاہ پورې هغه د چاس پروانو ساتلې او غړ مناظرې د علی قران بیان کړی دی دا الله تبارک وتعالى په ځانیت باندې او چې هر کله دوی دا دعوه کوي نو په کار دا چې دوی موحدین وي دی الله تعالی یو ګڼلې نو دوی خو الله تعالی یو نه ګڼي او نه د دې توکل په الله باندې دی لکه څنګه چې باور د حضرت ابراهیم علی السلام په الله و تردی پوری چاہو اور کے اوبر زولے شو ملائک و لرالل صفحہ و ارتدا جواب ارکو جتاف انداد کو زمان اس ضرورت دشتا اغزات ماوی نیچے ما سر سکی گی نسن چی داغی پر اصور اعتماد یقین کامل پا اللہ باندے ہو نبیا پکار دادی چی دا قریشان ہم توکل بروسا یقین کامل پا اللہ باندے جون کی او دی خودر کل غیر اللہ دول کی دن گئی غیر اللہ طرف تا مندی ہوئی دی خو نور سیزن میں التجا کئی او دی نور سیزن بندگی کئی او نور سیزن تقبل اللہ سنو خوری نو دی دعوی پا کم بنیاد باندی کئی چمنگا اولاد دا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پکار دعوی چی دی اقتداد ابراہیم علیہ السلام کرے ہوا دوی بلکل خطا دی دا وینا دا دوی غلط ہے دارنگی یہودیان وہم دا خبر اکولا چھ پتہ زمانہ کی مدینہ کی موجود ہو عیسائیان وہم دا خبر اکولا چھ منگا پسیو پا دین ابراہیمی ہو اگئی توم اللہ تعالی جواب ورکا پا گئی مردو کو چھ ستاسو دا دعوی دا باطل دا تاسو دعوی باطل زکا دا چھ تاسو شرک کردے عیسیٰ علیہ السلام و خدائی نسلے دے یا عزیر علیہ السلام کا تاثر اللہ زوی ویلی دی اللہ سرم و شریک کرے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دینا مبرراؤ لکا اڑان دی چرا روان دے تردی چی خپل پلار نکل خبر شو او یقین ورطا پا دی خبر بانگراغی چی ددل خاتمہ بالکفر دابیز پلار ہم دیتا مکمل مسئلہ شروع دی نو غرض دادی چی پا بیان دو واقعی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالی دا قریشان و دعوام رد کرد او دارنگی دی یهودیانو دی عیسایانو چا غی زان لسو آفا دی پا خبری جوڑو لی پاگی مانی اللہ تعالیٰ ترکیم او بیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ابتدانا جسنگا رد پا شرک پاندی کڑے دی او دی توحید دعوتی ورکڑے دی داغی بیان دی دینے کی گی اول مباحثی دی پلار سر راغلی دی لکا سورہ مریم کی دی تفصیل بیان شوی دی چ حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل پلار ته وی چې پلارا دا اولی ته دې سيزونو بندگی کوي الله تعالی عقل در کړې دي چې هر کله الله تعالی تعالی عقل در کړې دي د خپل عقل نه د خپل سوچ د دینه کار غسل پکار دي بیا ته څنګه دې بوتانو ته ولاړ دې خپل التجا کوي د دې بندگی کوي دین سويني دین ساوري نستا سم تعالی به حل کولی شي تفصیلی بحث تیر شو تر دی چې په ځای د دې چې پلار د دې تباو کی ورته یې زما د مخ نه لری کی بیا د قوم سره مباحثه مناظره راغلی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود سره هم دا مناظره راغلی دی دا غي بیان الله تعالی دلته کوي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ناول تفوس کی چې تاسو د دې سیسونو بندگی وکړو په دې سره دلیل شته هر یو شیبانی دلیل بھی تاس تا مسئلہ معلوم دا که زمان دا عبادات و زمان نسو تپوسو کی ندلائل الحمدللہ من تیاد دی من منزنا کو منگا روجی نسو من دا اللہ بندگی کو هر قسم دلائل موجی نو کلا چی تاسو دا پوجا پاٹ کوئے نو تاسو رب دی مسئلہ بانے سے دلیل شتا اگر سرون اخکا تاونی سل چی دلائل من سر چرد دی نصرف یو بی بنیاد شیت لاس واچو چاہی تو تقلید فی الاصول وی لکی گی یو تقلید دو اصول و عقائدو کی دی یو تقلید مسائل و فرعیو کی چکم غیر منصوص مسائل دی دی دوارو کی فرق دی دلتا دی دعوت دی اکلا چی زمان پلاران دا سکڑو نمانگ ام دا سکو ایتا تقلید فی الاصول و تقلید فی العقائد وی لکی گی دا شرک ردی پیو کو چی بھئی تاسو استاس پلاران دا ٹول بی بنیاد خبری دی اغیم گمراہو داریک ورطا دا خبر اکیو تاسم دا سی سوچ داسو که تن تنہا یو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مخیط اللو حکومت نمکو وڑو کے حکومت ام ندے پاکستان بوٹ ام ندے لو حکومت دے خدا گا یو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چا پروان سات حق وی اور دا حق دا پار ہر میدان کی جنگی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اردوئی چه گوره دا بوتان با دا خیامت پر از بانستاس و دشمنان وی قرآنی فیصل دا سایت فرون بی عبادتهم و یکونو علیهم زدہ دا تازو سوره و آها و مخی دا تفسیری بیان شوی چه دا قیامت پر از باندی با امدق خدایان دا استاس و دشمنان وی نو چه سبال تاسو را دشمنی که انو نن تاسو لی دی تا خبال التجا مخی کوا ای با صفا انکارو کی چه اللہ تعالی نمو ارتویلی دی نتی نخبریو نبی پویدو دا ټول په مونږ باندې دروغ وای ای ور سره دښمنی شروع کی تر دې ورته حضرت ابراهيم عليه السلام وی چې تاسو خو دا چل کوي خو سبا د قیامت ته ورته سونو په تاسو سره دښمنی کوي چې سبا تاسو ته دښمن نه نه نه لیدل خپل خدای دا پرې دا کارونه مو بیا حضرت ابراهيم عليه السلام د خپل رب تفصیلی صفات بیانې چې زما د رب په دلته واته صفات بیانې کی چې دا صفات زما د رب دي راتو خواه استاس خدایانو کی یو صفت مشتا رب خو آغا ذات کیگی چا غصبی آغا خالق اور مالک بھی چرت دیم سے پیدا کری دی رب خو آغا ذات بھی چا آغا عالم اور قادر بھی استاس دے خدایانو کی علم قدرت شتا رب خو آغا ذات بھی چا نفع و نقصان رسولش استاس دا رب تاس دا خدایان دا سے پولش چا ہر کل دا صفات در ربوبیت پدی کے موجود انہی دی او بیا هم تاسو د دې بندگی کوي نو دا بندگی او تاسو دا کار ته دا سری دا به بنیاد اور بیکار شی ته تاسو مرته تاسو او دا مسله معلومه ده چې کوم یو انسان اعمالو کې اعمال صالحہ داغي او مختصر مسلف کې راضي اعمال صالحہ خود تاسو معلومه خبره ده چې جنت ته درجات او پاره ده او زرای دي دا عملو کا دا درجه به دي جنت کې دا عملو کا دا درجه به هر وخت تاسو فضائل دا اعمال بیانېږي چې د دې عمل دا درجه دا دا درجه دا دا درجه دا سو سلمي درته ویلي چې دا دخول جنت ته په ایمان دی او درجات په اعمالو دي فضل د خدای پس جنت ته لاړې دا په فضل د الله دی دخول جنت ته په فضل د الله دی او درجات او مسائل هغه په اعتبار د اعمالو سره دي دا حضرت ابراهیم علیه السلام یو خبره کوي خدای مطلب پتا نه وی چې انبیاء کرام نه هم چر په صدور د گناهونو شوي دي نه اظهار بندگی په بنیاد باندې حضرت ابراهیم علیه السلام وی الله دا اعمال مې وکړو او ستاره پاره مې دا کارونه کړی دي خو الله تعالی ما ته معافي وکړي زما قصور ما ته معاف کړي اوس انبیاء نه قصور نه دي شوی گناه کبیره نه دي شوی دا دوی چې اوسو خبري کړی دي یو مخکې سوره انبیاء کې تیر شوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم دی خدایانو سره دا کار زمون چا کړی دی بل فعله کبیرهم هذا فصلوا دا غي توجیهات تاسو نه ما کړی او کله چې په لار باندې روان دي شام ته ځي لار کې هغه ظالم جابر دشمن بادشاہ د دې بیبیونی سلا پیدا سوک دی ودا می خور ده درین کله چې دوی هغه اختر لطلې ان شاء الله سوره صافات کې براشي الکه مون سره لار شه زه بیمار دې ته توریه به لیکي کی توریه معنا دا دا چې یو لفظ دو معنی وی یو معنا نږدې وی بل معنا لري وی نو تا غلری معنا اختیار کې ہوتا مخه ته چې کم کسان دي دا غي ذهن کې دارا شي چې کني ته دا نږدې معنا اختیار کړي یو نسبی خوردا یو دینی خوردا ټول ته معلومه ده کبیر هم هغه ذکر کړی دی لوی د دین له خوا هغه سات حضرت ابراهیم علیه السلام دی حالت میں تو یاد کړی دی دی کنه نږدې د ابو تقوس دی هغه جینی سقیم خبره کړی دا استاد والے کا دا عقاید سے مخالف ہیں دی ته ظاهری بیماری هغه ست دا هغه ته دغه اخلاق دغه عقاید دغه ناکار چیزونه هغه ست خیر دغه بس مسله سنه چې علم چې دی تا سلاسه کذبات وی لیکي او حدیث کې د دې سم مطلب دی دغه درته نه و حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا غواڑی چې کلام بیا کرام پس دا اعمال له داسې دعاګانې غواړي ما او تا به د کوم باب غلامي وي دا نه چې اعمال مونږ وکړل او بس مونږ کشمیر فتح کړو اعمال به ډیر کړو او دا غي نه رسو به دعاګانې غواړو خپل قصور به الله تعالی مخې ته کو عذر به کو چې الله دا قصور را نه شوی دی او د دې قصور مغفرت او یو عجیب مطالبه حضرت ابراهیم علیہ السلام کوي سوچ دا الله نه دا مطالبه کوي الله تعالی مال دا اعمال صالحه او توفیق راکړي هغه اعمال صالحه چې هغه زما د پرم سامان د خیر جوړ شي او زما نرسته چې سمره هم ته قیامت مخلوق را روان دي هغه پدی کې زما اطاعت تابعداري او دا غي د پرم د اخرت یو د خیر سامان جوړ شي څنګه دعا کوي چې الله مال د هغه اعمال توفیق راکړي چې هغه سامان د آخرت وي اسباب د آخرت او د دې لپاره چې دا نور خلق ما وویني او تر قیامت زما دا نمونه د هغې مخې له راځي داسې اعمال کوي نو هغې دپاره به هم دا سبب د چا لپاره وګرځي داسې اعمال کول پکار دي بھئی چې هغه د شریعت مطابق وي او راتلونکي خلق اغی تو ګوری الله تعالی غی له توفیق ورکړي په دغه طریق باندې را روان دي حضرت ابراهیم علیه السلام مکه نه منتدا تعلیم کړی یو بل مسله را دي دا مکه هم تیر شوی دا چې ابراهیم علیه السلام د خپل کار د پاره دعا غواړي تاسو ته ما دو توجیهات کړو د کافر د پاره دعا نشته د کافر د پاره دعا شته نه کافر جنت ته نه ځي الله یې نه بوزي حضرت ابراہیم علیہ السلام چې د دې پلار ته بارک هم دعاګانې غوښتې دي مخکې را روانې دي مخکې هم صورتونو کې راغلي دي چې یو وعده ورسره کړی وه کله چې ورته معلومات وشو چې د خاتمه او په کفر باندې هغه بس مکمل الله تعالی بس دعا نه غواړه په خپله قرآن د هغې جواب ورکړی چې دا یو وعده ده کړې وه او کله چې ابراهيم عليه السلام ته فتح د دیو لګي د تبرع منه پس بیا د دې لپاره د الفاظ نه مسلمان کړی خلاص شو دغه سوال او د جواب اور ضرورت نشته تمام مال دې زما بچی دي زما دادی زما دادی بنگلی دي فلان اور ډینګ دي داغه حالت هم الله تعالی بیانې ابراهيم عليه السلام ورته واس کړی چې دا مالونه اور دا بنگلی او دا اولاد او دا کر فردا سي زونه یاد وساته دا تاسو څخه فائدہ نه بلکې دا مال بساده گرفتاری ذریعہ وګرځي دې مال د وجه انسان گرفتاری کې ګوره یاد وساته مؤمنان مال ځان لدی دا غي اولاد ځان لدی غسان لا خبره ده مؤمن اولاد هم پکار دي ته مؤمن مال هم پکار راځي اولاد هم پکار راځي ته مؤمن مسلمان اولاد دي داسې مرتبه ته الله تعالی ورسو ګوره ورته اغه مرتبه را ته په جنت کې دي مرتبه کې الله تعالی زما دې مور خپل اعظم اغه مقام ورته الله به عزت کوي تا نه چې بچی را کوځي نه ته مور پسې برات مور پلار دا آغا مقام حاصل دے بچے مسلمان دے لاندے دا مقام جنت کے ہوتا حاصل دے اللہ تعالیٰ زمان آغا بچے سشی جنت کی رکم زیدے آغا تو یدے نکا نکا دے دلتے راو دے مومن لتا کار اور کئی مومن چھ مالو لگی دا اللہ در ازاد پا تو پس عیز ہے کی نیاد اس آتائی پدی موقع باندے دا دا پارسر کارامت دے اللہ تعالیٰ دے یو یو پیسی اجرون چکم اور کئی چھ پس عیز ہے کیوں لے اسے مس کیو مسئلہ در تکوم تپوس مرگرو کو دے زکاة پا حوالہ باندے چھ جماعتنو باندے زکاة کی گی نکی خاطن نکی بچر تا غلطے سرچان دا سکار شوی بی نپختو کے امتل لے غوڑی توی شو کو پتا لکے دا صدقہ شو اللہ تعالیٰ بددی عجر در کئی زکاة جماعت کی چھ دے جالیم رضائی جو کم بے مقام اللہ در کئی و ذمہ دار دا کسان پاتی دی تا غلطی دا سی مخ کی کلونو کی شیوی یا دی وقت کی شیوی بی نو آغا پا بیاو باسی خوا دا دری کو ذمہ دار واپس کول گو ریادو ساتے دا چالا دا چل دے دا بیس پکا نو مطلب دا دی چھ باز مرگر زمانہ تا کوسک زکاة پا دی مسائلو کی تاستا بار بار دی درس کے مرادی بیانات کے مرادی چھ زکاة کی تملیک شرط دے دا جماعتونو کې قطعا نشي ورکولې نه زکات ورکولې شي نه نظر دا منخ ته چوته وي نه کفاری او نه صدقه فطر دا څه ورپسې شي دا څه زونه کیږي نه که غلطي د چا نه شي وي نو خدي ووري دغه پیسې د صدقه او خیرات دي د دې به مستقل الله تعالی دلا اجر ورکړي خو زکات د په ذمه باندې دي زکات پر نور وباس الله تعالی وی د مؤمن د اعمال ګوره دلته دی ولګو دا ستا پکاري کی اخرت کو بجې په صحیح ځای کې ولګي ا زنه چې مسائل د دې چې کالی به او د مرای را ماران به لړمانان به غرب او غروب او ځای بیان ګوره پام کوه